odetchnąć pełną piersią, odepchnąć teraźniejszość, poczuć tak jak wcześniej, serce złączyć z miejscem. Byłem, jestem, będę całym sercem zdęcem. Jeden z niewielu, którym życia nie odbiła. Pamiętam skąd pochodzę, kim jestem i jak było. Inni płyną, show biznes, pierwszy milion. Żyją chwilą, kokorino i kasyno. Wszyscy artyści, to proste dudki. Sława droższe ćmiki i kolorowe trunki. Wylać whisky, polać wódki, zamiast showów palić z lówki. Bez roboty i gotówki, piwo z puszki, hot dog z wódki. Koncert jak w czasy, nie jak namiastka pracy. Hotel luksus, pół gwiazdki, wyrok koc i dwie szklanki. Miłość młodzi zachcianki, cukier luki od fanki. Zdychom na kiejcie, graj gulić barmanki. Potem z michą przy gębie i tak obrzegać selaczki. Rano jak zawsze, obudzić się z katem i jechać dalej w trasę, waląc w aucie wiórki w siatę. Odetchnąć pełną piersią, znów poczuć się jak dziecko. Żyć beztrosko i lekko, myśl mieć prostą i piękną. Głowę pełną ideałów, zdrowie wszystkich dzikich załóg. Wypijmy za tych, których nie ma już tutaj. Spoczywajcie w pokoju, młody wiśnia krucha. To te piękne czasy, gdy po knajpach grałem. Nie grałem za piwko i chleb. Nie mieliśmy kasy, nie mieliśmy zmartwień. Wtedy hip-hop szedł mi w ten. Uśmiechnięci ludzie przybijali piątki. Bez napinek i zbędnych słów. Przeminęło z wiatrem i już nie powróci. Choćbym chciał to przeżyć. Pamiętam tamte czasy, kiedy piłem wódę z Grinta. Po pubach, skitrany w kiblach, bo nie było na drinka. Spodnie poniżej jaj wisiały mi na pasku. Czas mijał tak powoli w wieku tych lat kilkunastu. Ja nie paliłem zioła, ale wokół każdy bakał. Czerwone gały, gastrofaza, wyprawy do maka. Chodziliśmy na disco, planeta we mnie gra. Z przemem w roku 9-8, tam zakładamy 5-2. Zgrane demo na kasetę, chociaż wtedy sprzęty nie te. Zamiast studia mikrofony, słaba wieża z jednym dekiem. Miałem jeszcze długie włosy, zaczesane na Jezusa. Za te nocne eskapady wciąż dostawałem po uszach. Ojciec mówił, weź się nie baw, tylko ucz, zostaw te rapy. I miał rację, miałem potem w życiu bardzo złe etapy. Nie żałuję dni przepięknych, wyjście rano, powrót nocą. Na boisku z piłką, lata grania, każdy pytał po co. Miałem pasję i dumę, nieletnie fanki. 110 dosiężnego, pozdro stare koleżanki. Potem wyszła instancja i poszła w miasto. Nie mogłem zasnąć, 5-2, miało płytę własną. Kilka koncertów i koniec, pogubiłem się jak nic. Co dzień rano myłem zęby i spluwałem sobie w pysk, ale póki żyjemy, nic nie jest stracone. Po każdym dniu stawię kropkę i przewracaj stronę. Jeszcze raz podnieś głaz, cofnąć zegar, radę dać. Cofnąć film z tamtych chwil, żyć i w tamtych miejscach być. Wierzyć, że to się nie skończy, wierzyć, że nikt nie pobłądzi. Krążyć wokół sedna sprawy, strady liczyć dla zabawy. Konto mieć, a na nim debet, nic nie słuchać, wierzyć w siebie. Mieć na bilet w jedną stronę, na ustronie jak przy żonie. Móc się odciąć tak jak wtedy, polityki nie chcieć śledzić. Nie być skutym umowami i pić wódkę z wydawcami. Nie dać śmieciom się omamić, wierząc, że nie będą kradli. Świat się zdawał taki łatwy, Polska to teren prywatny. Jarać skręty, robić błędy, strać na efekt. Konsekwencji mieć na czynsi na wifona. Nic jutrem nie przejmować, nie dorabiać filozofii. Gdy ktoś życie sobie knoci, nie chce na nic żalem patrzeć. Myśląc mogło być inaczej, popłynęli cugiem z prądem. Każdy z nas chce żyć wygodnie, stać przy swoim i żyć dobrze. By mu co dzień w lustro spojrzeć, ciągle wierzyć tak jak wtedy, że świat można jako zmienić. Przedać się nie sprzeniewierzyć, myśląc tylko jak wycenić. Pozostawić lat po sobie, kiedy ciemność zamknie w grobie. Kilku bliskich mieć na koniec, to zapalam świeczkę może. Wokół blaszka, do zobaczenia po drugiej stronie. Peace.